Késsel támadtak egy helyi AfD-s jelöltre Mannheimben. Az AfD tájékoztatása szerint a politikus tetten ért egy férfit, aki a párt választási plakátját tépte le éppen. Amikor kérdőre vonta a férfit, az késsel támadt rá. Az AfD szóvivője szerint a támadó szélső baloldali aktivista volt, de erre egyelőre semmilyen bizonyíték sincs. Az AfD szerint összesen 3 ember érintett a támadásban, 2-nek sikerült megszöknie. Megdöbbentünk és elkeseredtünk, mondta Markus Mayer, az AfD elnöke. Mannheimben pár nappal ezelőtt történt egy hasonló támadás. Május 31-én egy férfi több embert is megszúrt a szélsőjobboldali Pax Európa mozgalom pultjánál. A támadót lövésekkel állították meg a rendőrök. A támadó 6 embert sebesített meg. Közülük az egyik rendőr pár nappal később életét vesztette. Nagy erőkkel tér vissza a Weimári köztársaság és annak a rutinjai, a kocsmák és az utcák politikája a hétköznapokban. És hát Németországban, főleg Németországnak a luteránus régióiban erre hatalmas a szociális és kulturális megalapozottság és hagyaték. Igen, miután nem törekedtek ezekben a régiókban arra, hogy szembenézzenek egyáltalán azokkal az időkkel. Tehát ez pont ugye a volt NDK-s területekre abszolút érvényes. Ott úgy gondolták, hogy a második világháború után lehet úgy tiszta lappal kezdeni, hogy az előző lapot csak összegyűröd és eldobod. Az a helyzet, hogy a második világháború után náluk nem a holokauszttal meg a hitlerizmussal való szembenézés következett, hanem 40 év bolsevizmus. És az a 40 év bolsevizmus az azt az élményt szerezte meg a keletnémetekben, hogy megfizettek. Ők megfizettek azért, ami a nemzeti szocializmusuk volt. Könyörgöm, az a nemzeti szocializmus az 13 év volt. 40 év bolsevizmussal fizettek. És hogy ezután ők úgy állnak hozzá Kelet-Németországban, hogy ők nem sütik le a szemüket, úgy, ahogyan a nyugati régiókban. Ők nem tartanak önvizsgálatot a saját németségük felett, hanem ők úgy vannak ezzel, hogy megfizettünk. És bizony a magyarok is így vannak ezzel. Nem véletlen, hogy az AfD mennyire erős az egykori Kelet-Németország területén, Magyarországon pedig az ugyanennek megfelelő putyini hangoltságú nemzeti radikalizmus most már 14 éves országfoglalásban van. Abszolút. A KDNP, ugye? Nagyon furcsa egyébként ez a történet, hogy ugye, hogyha végig gondolja az ember innen a mából, hogy a szembenézésre miért nem voltok, vagy miért nem láttak okot azokban a régiókban, ahol hát mondjuk a náci hatalmat erősen támogatták 45 előtt, utána pedig az úgynevezett kommunisták vették át az irányítást, akkor ezt innen a mából nem lehet érteni. Tehát egyszerűen talán annyi, hogy ugyanazokat az embereket, akik kiszolgálták az egyik rendszert, könnyen át lehetett hajtani abba az irányba, hogy szolgáljanak akkor most egy másik diktatúrát. De a szembenézés elmaradása az akkor, amikor újra kezdődhetne egy demokratikus világ, amikor az embereknek a saját döntéseik újra érvényesek lehetnének, és nem egy rendszer határozza meg azt, hogy mit tehetnek és mit nem tehetnek, hanem tényleg bizonyos szabadságot kapnak, akkor törnek a felszínre, és ez tényleg az NDK-ban tökéletesen látszik. Én már említettem ebben a műsorban korábban a Krasznahorkai műveit, de azért zseniálisak e tekintetben, mert hogy annak ellenére, hogy nem német, a német területekre, ugye a most is érintett Türingia területére például ilyen történeteket többször is megír és felhoz, és ugyanezek az érzések, amiket ezekben az akciókban és reakciókban tapasztalhatunk, ezek a könyveiben is benne vannak, és tényleg az lehet az oka annak, hogy Krasznahorkai ennyire érti azt a világot, hogy igazából Magyarország ugyanaz a világ. És azért van az, hogy itt Magyarországon ezek a, nevezzük őket, ordas eszméknek ugyanúgy komoly táptalaja rendelkeznek, mint ahogy Németországban rendelkeznek, szintén ugyanez az oka, ez a szembenemnézés, hogy ezeken a vidékeken ugyanúgy csöppentek bele az egyik ideológiai lehetetlenségből a másik ideológiai lehetetlenségbe, egy pillanatnyi tükörbe és szembenézés nélkül. És egyébként gondoljunk bele, hogy azok az emberek, akik mondjuk arra ragadtatják magukat most, hogy AfD-s politikusokat támadjanak meg, azok egyébként ezt miért tehetik? Szerintem vannak nekik racionális okaik erre, amiket emberként is meg lehet érteni, ugyanakkor természetesen az erőszakot el kell utasítani ilyen formájában, de amikor valaki azt hallja januárban kiszivárgott hangfelvételeken, hogy az AfD vezetői arról beszélnek, hogy deportálni kell a bevándorlókat, ki kell telepíteni a bevándorlókat, a bevándorlók leszármazottait ki kell telepíteni Németországból, akkor egyébként milyen reakciókra számítanak? Ugyanúgy muszáj végigcsinálni egészen a deportálásig, a vonatra tevésig, a vagonokig csendben kell maradni, ahogy egyébként a második világháborúban. Van, nem? Hogy nem akarok még egyszer azon az oldalon lenni. Igen, igen. De hogy ezt meg kell várni. Tehát, hogy, mert hogy ott volt azért rá példa, hogy milliónyi ember várta meg azt, amíg ezt így végig lejátszák, először szavakban elmondják, hogy mit szándékoznak velük tenni, nem, aztán jönnek az erre utaló jelek, és tényleg oda teszik őket. Meglettek a legkeményebb reakciók erre vonatkozóan. A Marine Le Pen kizáratta az AfD-t az Identitás és Demokrácia frakcióból, a putyinista szélsőjobboldali frakcióból. Tehát attól már nincsen jobbra semmi, és most abból... De most lesz. Hát ha minden igaz, a Mi Hazánkkal szeretnének gründolni egy még szélső jobboldalibb pártcsaládot az Európai Parlamentben. Ahhoz a Mi Hazánknak be kell juttatni a legalább egy képviselő. Igen, igen, de ezért volt itt az AfD egyik vezetője. És a Mi Hazánk nem szélső jobboldali. Ráadásul. Ja. Ráadásul, de ez tényszerűen így van, ugye Torockai Lászlóval tárgyaltak itt az AfD-től, hogy ha bejut a Mi Hazánkból valaki az Európai Parlamentben, akkor legyen egy új frakció, próbáljanak meg annyi embert összehozni. Egyébként szintén kelet-európai országokban működő szélső jobboldali pártok frakcióiból, mert Nyugat-Európában ez már nem létezik. Tehát az AfD sem nyugat-európai attól, hogy német. A putyinista EP képviselők körében mutatkozik tehát egy törésvonal, ami nagyon különös, mert eddig azt lehetett hinni, hogy a rubel az összeforrasztja ezt a tábort. Egybeforrasztja. De nem. Mert van más szempont is, mint a rubel, meg a szélső jobboldaliság, meg a bevándorlás ellenesség, meg a vókizmus ellenesség, meg a Moszkva pártiság, meg a Pax Russzika értelmében vett békepártiság, illetve a Ukrajnának szánt segélycsomagoknak a leszavazása. Ez pedig a 20. századnak az emléke, és a Marine Le Pen ebben a vonatkozásban nem egyszerűen csak szélső jobboldali putyinista, hanem hát francia is. És ezért látni kell, hogyha Németországban a német sovinizmus, szélső jobboldali nacionalizmus ilyen erőteljesen szökken szárba, akkor a vészcsengő az elkezd csengeni a franciáknak a fejében, és ezt még a rubelnek a csilingelése sem süketíti el. Tehát a helyzet az, hogy ebben a vonatkozásban is valami olyasmi történik, amit hát Orbán Viktor nem így remélt. Nem így remélt. Ő ezt a tábort, ami most már három felé szakadt, mert ugye az európai konzervatívok és reformerek egy nyugatos nemzeti radikalizmust hordoznak. Ehhez képest az Identitás és Demokrácia egy kifejezetten putyinpárti nemzeti radikalizmust, és akkor vannak az olyan putyinista pártok, amelyeket már az ID sem fogad be, és akkor ide tartozik az AfD, és még az is lehet, hogy a Mi Hazánk. Szóval, hogy három felé szakadt szét az, amit Orbán Viktor egységbe forrasztva és a maga vezetésével Brüsszel kapuit döngetve úgymond nem pusztán egyesíteni, hanem összekovácsolni óhajtott. Igen, és ugye tartottak egy nagy európai parlamenti listavezetői, vagy európai bizottsági elnöki jelölti vitát, amiben von der Leyen, aki ugye továbbra is az Európai Néppártnak a jelöltje az Európai Bizottság vezetésére, arról beszélt, hogy ő el tudná képzelni az együttműködést a Giorgia Meloni féle szélső jobboldaliakkal, akiknek ugye az egyik alapvetése, hogy támogatni kell Ukrajnát, ugye? Tehát ez pont az, ami ellentmond Orbán hát, Viktor óhajának, mert ugye ez nem egy orosz párti szélső jobboldaliság, hanem ez egy nyugat-európai megfontolásokon alapuló szélső jobboldaliság. Kaczyński is ide tartozik. Kaczyński is egyébként inkább ide tartozik. És egyértelműen ide tartozik. Abszolút. Kaczyński meggyőződéses ukrán párti. Így van, tehát ez ugyanakkor ott létezik egy másik törésvonal, ugye Kaczyński és Meloni között, ez pedig a jogállamisággal kapcsolatos felfogásokban, tehát azon belül is van még újabb frakció alakulás. Igen, de a háború ezt, de a háború ezt felülírja. Abszolút. Tehát a legfontosabb kérdés tényleg az, hogy ki támogatja Ukrajnát, és ki nem támogatja, és Orbán Viktor még akkor is, hogyha történne most a vasárnapi választáson egy nagy szélsőjobboldali fordulat valójában, ahogy erre van esély, még akkor sem tud a szélső jobboldallal semmilyen hatalmi pozícióba jutni, mert a szélső jobboldalnak egy jelentős része nem akar Orbán Viktorral egyetérteni nagyon fontos és legfontosabb témákban. És innen érthető meg Orbán Viktornak a békevágya, mert valójában ez a háború köpött bele a szélső jobboldali egységbe, mint levesbe. Szóval arról volt szó, hogy ez a szélső jobboldali egység, ez a kultúrharcos topikok mentén meghatározott, és abban a vonatkozásban nincs is vita Salvini és Meloni közt, vagy a Le Pen meg a Kaczyński közt. De hát a háború, és a Putyinhoz fűződő viszony, és az Ukrajnához fűződő viszony, illetve az Európa védelmi politikája az, aminek a, hogy mi a viszonya Európának Oroszországhoz. Európának katonailag kell, vagy gazdaságilag kell ezt a viszonyt modelleznie, és ebben van a különbség. Tehát ebben van a különbség. Az identitás és demokrácia szerint gazdasági, virágzó gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokra van szükség Oroszországgal. Az európai konzervatívok és reformerek szerint meg fegyverkezni kell és védelmi szövetségbe tömörülni ellenük. És ebben a vonatkozásban, amíg ez a háború tart, nem lesz szélső jobboldali egység. Nagyon furcsa egyébként ez, mert azt hozzátenném a Robi által kifejtettekhez, hogy a háború megerősítette a szélső jobbot Európában, ugyanakkor széttörte. Igen. Darabokra törte. Tehát több lett a szélső jobboldali szavazó, de hiába, mert ez a kérdés itt a fő árok jelen pillanatban Európában, hogy te az ukránok mellett állsz, vagy az oroszok mellett állsz. És e tekintetben ez pont félbetöri a megerősödött szélső jobboldalt. Magyarán már pedig egy széttört szélső jobboldal nem lesz erősebb. És erre nincsen válasza, és erre nincsen magyarázata, vagy egyáltalán koncepciója, vagy terve Orbánnak, és senkinek az Orbán környezetében, hanem úgy csinálnak, mintha hülyék lennének, mintha nem vennék ezt észre, és Orbán Viktor így mantrázza, és így magyarázza, hogy elfoglaljuk Brüsszelt, és akkor a brüsszeli bürokratáknak szedniük kell a cókmókjukat. De hát hogy foglalod el? Hogy egyesíted? Úgy, hogy béke lesz. Tudod, ez a mondás. De hogy lesz béke? Hát 9-én lesz a választás, nem lesz addig béke. Hogy lesz béke? Hogy egyesíted? És erre nincsen válasz. Erre az a válasz, hogy béke lesz, és szélső jobboldali egység, ők nem így hívják, hanem szuverenista. Európa szuverenistáinak az egysége. De hogy ezt hogyan, hogy ezt a békét hogyan fogja elérni Orbán Viktor? Mert sokszor elmondhatja, de valójában a Putyinnak kéne magyarázni. Az elmúlt fél órával kapcsolatban elhangzott az, hogy inflációs rémálom, milyen jó a politikusnak, hogy számára egy álomként lehet hivatkozni az inflációra, míg az másnak valóság. Lehet, hogy val az a hegy csúcsa, onnan nem látszik. Július 1-től vagy júliustól, nem tudom, ugye Soros elnökség, úgyhogy egy ideig Orbán Viktor tényleg Leader of Europe lesz, ez is a kemény. Orbán elnökség, nem Soros. Elképzeltem azt, hogy megérkezik Putyin, összetelefonálnak, mert újra szóba állnak egymásra, vagy a főnök fölmeri venni, és megbeszélik azt, hogy néhány tankkal vagy repülővel sértse meg a magyar határt, legyen egy komoly fenyegetettség, fölépítünk egy sátrat a határon, oda bemennek, 8 órát tárgyalnak, majd kijön a miniszterelnök úr, és azt mondja, hogy hát nehéz volt, de döntöttem. Elintéztem. Paks 4-be került sajnos, azt meg azt is meg kell építeni, meg sajnos a sógoromnak irodaházakat kell felhúzni a Dunára Vásztól Mohácsig, de sikerült. Kovács Zoltánnak is üzenem, de sikerült. Csád.